288 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Dobry wieczór Państwu, Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Kłaniamy się Państwu po godzinie 16, 20 dzień grudnia, trójkowa świąteczna licytacja, ostatnia w piątek. Czas na serwis. Filip Jarek. Jak poinformował rzecznik rządu, prace nad ustawami sądowymi będą kontynuowane. O ich wstrzymanie apelowała Komisja Europejska. Wojska specjalne otrzymały nowe śmigłowce Black Hawk. Trwają policyjne kontrole miejsc, w których sprzedawane są fajerwerki. Cel jest jeden, to nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza jeżeli mówimy o nim w kontekście dzieciaków, tych najmłodszych. Na początek odpowiedź rządu na apel Komisji Europejskiej o wstrzymanie pracy nad ustawą dotyczącą sądów. Rzecznik gabinetu Mateusza Morawieckiego Piotr Miller powiedział, że rząd nie przewiduje zmian w procesie legislacyjnym. Jak dodał, w Polsce najwyższym prawem jest konstytucja, a nie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W Polsce hierarchia źródeł prawa jest taka, że najwyższym prawem Rzeczypospolitej jest konstytucja i wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nawet jeżeli by chciał, to podważać przepisów i norm prawnych wynikających z konstytucji Rzeczypospolitej nie może. O wstrzymanie pracy zaapelowała w liście do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu wiceprzewodnicząca komisji Wera Jurowa. O jego treści poinformował rzecznik komisji Christian Wigand. W liście wiceprzewodnicząca zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisją Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa, aby wstrzymały pracę nad projektem nowej ustawy do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji. Komisja jest gotowa do konstruktywnego dialogu z polskimi władzami i byłaby wdzięczna za informacje na temat intencji polskiego rządu w sprawie nowego projektu ustawy. Nad zmianami w sądownictwie pracuje obecnie Sejm. Projekt zakłada m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania kwestionujące skuteczność powołania sędziego. Teraz krótko Londyn. Izba Gmin poparła projekt ustawy brexitowej umożliwiający wyjście z Unii Europejskiej w przyszłym miesiącu. Po zeszłotygodniowych wyborach konserwatyści mają stabilną większość, co po miesiącach impasu pozwala premierowi Borisowi Johnsonowi na przeprowadzenie projektu przez parlament. Głosowanie zwieńczyło drugie czytanie projektu na początku stycznia. Odbędzie się głosowanie nad ostateczną wersją, potem trafi on do Izby Lordów. Zjednoczone Królestwo ma opuścić Unię 31 stycznia. Cztery śmigłowce Black Hawk zasilą wyposażenie wojsk specjalnych. Uroczystość przekazania i prezentacji sprzętu lotniczego odbyła się w pierwszej bazie lotnictwa transportowego w Warszawie. Śmigłowce, które trafią do wojsk specjalnych, wykonano w zakładach w Mielcu, a wartość całej umowy ze Skarbem Państwa to niemal 700 milionów złotych. Black Hawki to śmigłowce dobrze znane naszym żołnierzom, przypominał obecny na uroczystości prezydent Andrzej Duda. Znane i wypróbowane. Wielokrotnie mieli możliwość w różnych miejscach świata w czasie wykonywania swoich zadań i w czasie ćwiczeń korzystać z tych śmigłowców. Przekazanie nowych śmigłowców to element szerszej modernizacji sprzętu lotniczego w polskiej armii, zapowiedział szef MON Mariusz Błaszczak. Polscy żołnierze sił specjalnych zasługują na najlepszy sprzęt. Michał Fedusio, Polskie Radio. Trwają kontrole policji i inspekcji handlowej w miejscach, w których sprzedawane są fajerwerki. Rzecznik prasowy komendanta głównego policji Mariusz Ciarka mówi, że funkcjonariusze sprawdzają m.in. czy fajerwerki są podrabiane lub sprzedawane osobom niepełnoletnim. Cel jest jeden, to nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza jeżeli mówimy o nim w kontekście dzieciaków, tych najmłodszych. Dlatego warto w tym okresie również przypominać o zasadach bezpiecznego użytkowania materiałów pirotechnicznych, aby były to produkty certyfikowane, używane zgodnie z instrukcją, aby pamiętać, aby obsługiwały je osoby trzeźwe, aby nieletni byli zawsze pod opieką rodziców, osób dorosłych. Prezes Fundacji Pozytywne Emocje Ireneusz Patynowski podkreśla, że fajerwerków należy używać tak, aby nikomu nie przeszkadzać. Zachowywać odległości od budynków, zwracać uwagę na to, co jest dookoła. Czy mamy ogrody zoologiczne, czy szpitale, gdzie są ludzie chorzy. Jestem przeciwnikiem chuliganki fajerwerkowej. Nie denerwujmy sąsiadów, jeśli, nie wiem, mają psy, koty i nie lubią fajerwerków. Odejdźmy kilkadziesiąt metrów dalej. Dajmy im przestrzeń również do wspólnej zabawy. Nie bądźmy egoistami. Policja zachęca do zgłaszania przypadków sprzedaży fajerwerków osobom nieletnim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. W nocy, proszę Państwa, zachmurzenie małe, umiarkowane. Na zachodzie oraz południu słabe opady deszczu, w górach deszczu ze śniegiem, także śniegu. A na Pomorzu lokalnie mgła. Temperatura 1 stopień na Suwalszczyźnie, gdzieniegdzie na Pomorzu podobnie, 5 stopni w centrum i w rejonie Zatoki Gdańskiej, 8 stopni na południu. Wiatr słaby, umiarkowany, choć po południu miejscami dość silny, w Tatrach nawet do 150 km na godzinę. Sponsorem programu był producent kotłów, pomp ciepła i klimatyzacji Bosch. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Idą święta, kup prezenta. Na przykład kupując w MediaMarkt powerbank o pojemności 10 000 mAh. Zapłacisz 89 zł i 90 groszy. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Już teraz mandarynki w skrzynce 9,99 za 2 kg 300 gramów. I pomarańcze luzem 40% taniej 2,39 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. To już 6 minut po godzinie 16. Dobry wieczór Państwu. Trójkowa świąteczna licytacja. Jak powiedziałem, ostatnia w piątek. 7 trójek. Na początku 22. Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk przy tym telefonie. Do 19. przed 18. bo dziś aż 7 przedmiotów. Pierwsza nasza finałowa licytacja. Wszystkie przedmioty oczywiście jak zwykle na stronie internetowej. Tam regulamin. No i przypomnę życzliwie, że jak zwykle czekamy na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. Jest, proszę Państwa, okazja na dobry uczynek. 75 45 75 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. A co dzisiaj mam dla Państwa? Biżuteria od pary prezydenckiej. Proszę Państwa, to srebrne spinki do mankietów męskie oraz srebrna brosza z kamieniem szlachetnym w pięknym etui z kartką z serdecznymi podziękowaniami za wsparcie akcji Święta Bez Granic. I podpisy pary prezydenckiej. Już teraz czekam na Państwa propozycje. Co dalej? Koszulka Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego. Dodatkowo koszulka druga, jubileuszowa PZPN-u z okazji stulecia związku i autografy piłkarzy reprezentacji Polski. Mam, proszę Państwa, płytę niezwykłą. Płyta The Wall zespołu Pink Floyd z autografami, ale płyta bardzo, bardzo nietypowa, o czym niebawem przypomnie, opowie Państwu Piotr Kaczkowski. Mam oryginalne celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Przyznam, że marzyłem o takich ręcznie malowanych pamiątkach. Udało się. Bardzo dziękuję i pozdrowienia dla studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Oto są celuloidy z Reksiem oprawione za szkłem. Czekają na Państwa. Mam podwójnie platynową płytę Męskie Granie 2018. Prezent od Krzysztofa Zalewskiego. Dawida Podsiadły. Mam wreszcie coś bardzo nietypowego. Mowę motywacyjną trenera naszych koszykarzy, a słynie z takich mów, jak być może Państwo pamiętają, Mike'a Taylora. Dodatkowo bluza z autografem. Otóż dla zwycięzcy licytacji pan Mike Taylor specjalnie przygotuje i nagra taką mowę. No i wreszcie mam magiczną kulę od kabaretu Ani Mrumru. Dodatkowo oprócz magicznej kuli zestaw płyt DVD, sporo tych płyt i zaproszenie na występ. Zwycięzca licytacji umówi się z kabaretem w dogodnym terminie, dogodnym miejscu i będzie gościem specjalnym wieczoru. 7 trójek na początku 22. Już teraz czekamy na Państwa propozycje licytacyjne. No i przypomnę jak zwykle, bo wielokrotnie będę przypominał 75-45. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. To już 9 minut po godzinie 16. Usłyszymy się za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Jesteśmy trzej królowie. Tytus, Romek i Atomek. I mamy dla was wszystkich prezenty. Tytus? Co? A ty jesteś pewien, że prezenty rozdają trzej królowie? Co? Jak dla mnie możecie rozdawać we dwóch z Romkiem? Ja mogę przyjmować. Mogę. Teraz kupując smartfona Samsung Galaxy S10. 128 GB za 3499 zł. Otrzymasz smartfon Samsung Galaxy A10 w zestawie. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

No, 333 za wpinki i 334 za brosze, czyli razem 667 zł. Odnotowałem, panie Piotrze, pozdrawiam pana. 7 trójek na początku, 22. Panie Karolu, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór. Mam płytę The Wall z podpisami muzyków Pink Floyd. Troszkę, jak być może pan wie z opisu, ta płyta niekompletna, to znaczy pół albumu The Wall jest, ale również jest muzyka Midnight Oil, mimo opisu, więc taki naprawdę biały krok. Ile pan proponuje? Proponuję 3333. 3333 za płytę z podpisami muzyków Pink Floyd. Od pana Karola już mam. Kłaniam się panu, panie Karolu, pozdrawiam. Pan Piotr, panie Piotrze, witam. Dobry wieczór, halo. Mam prośbę do pana Piotra, by ściszył radio. Tymczasem może pan Wojciech. Mamy jeszcze jeden telefon. Panie Wojciechu, dobry wieczór. Kłaniam się, dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, by czym pan zainteresowany? Ja Reksio, zdecydowanie Reksio. No, oryginalne celuloidy, o których za chwilę by opowie pan dyrektor ze szczegółami, z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej, oprawione za szkłem w pięknych ramach. Ile pan proponuje? Proponuję zacząć od 1333 zł, no i zobaczymy, jak dalej sytuacja się zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie, naturalnie. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku, 22, 75, 45. Bardzo pamiętajmy dzisiaj o SMS-ach. 75, 45. Proszę o choć o jeden SMS o treści pomoc. 75, 45. Ponad 60 tysięcy uzbieraliśmy tydzień temu, dwa tygodnie temu. Suma była podobna. Jak będzie dziś? 75, 45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo. A, dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór. Czym pan zainteresowany? Może magiczną kulą plus zestaw płyt DVD, tak? Magiczna kula od kabaretu, a nie mrumru, zestaw płyt DVD, zaproszenie na występ od kabaretu. Uh-huh. Za ile? A zacznijmy od równego 1000. 1000 zł od pana po raz pierwszy. Dziękuję, pozdrawiam. 7 trójek na początku, 22, 16 minut po godzinie 16. Panie Łukaszu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, witam wszystkich słuchaczy. Dobry wieczór. No ja jestem zainteresowany szpilkami od pana prezydenta i droską od pani prezydentowej. Bliżej mikrofonu, panie Łukaszu, bardzo proszę. Ile pan proponuje? Już mówię. Aha. Raz jeszcze, żeby to było dobrze słychać, proponuję 777 zł za ten komplet. Proszę bardzo, odnotowałem. Pozdrawiam pana, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Jeszcze ktoś na antenie. Halo, dobry wieczór. Kto tam? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja proponuję za płytę Pink Floyd The Wall 4000 zł. 4000 zł za płytę z podpisami muzyków Pink Floyd. Płytę bardzo nietypową. Pozdrawiam, dziękuję, kłaniam się pani. 7 trójek na początku, 22, 75, 45. Dziś, proszę państwa, niezwykła okazja na dobry uczynek. 75, 45. Czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Zbliża się powoli asystent świętego Mikołaja, Piotr Kaczkowski, bo już widzę w reży serce. Dobry wieczór, Piotr Kaczkowski, wieczór. Płyta grupy Pink Floyd. No więc właśnie, pół płyty jest grupy Pink Floyd. I Pink Floyd The Wall. A, no bo to jest album dwupłytowy. Czyli tak jest. Rozumiem, że jedną płytę zgubiłeś po prostu i nie, chciałeś przeprosić słuchaczy, że... Nie, bo na jednej płycie nieświadomy Roger Waters podpisał dla zwycięzcy licytacji twojej, a na drugiej płycie jest zespół, który się nazywa Midnight Oil. Przepraszam, może to są jakieś nowe zwyczaje, ale to nie. Troszkę nielogicznie, że w albumie Pink Floyd jest Midnight Oil, chyba że ja się... No to jest akurat prawda, nie znam na muzyce. Nie, więc to jest napisane Pink Floyd, The Wall. Mhm. Dokładnie na tym napisane, tylko na płycie jest... Zawartość jest zupełnie inna. Zupełnie tak? inna, tylko źle opisana. To jest, proszę pana, biały kruk. To jest bardzo biały kruk srebrnego krążka nawet. I to nie koniec jest, bo tak jak będziesz za chwilę licytował, tak. Mówię tak. Więc jest płyta z podpisem Rogera Watersa, jedna okładka, a druga płyta tak? jest z podpisem Nicka Masona, perkusisty Pink Floyd. A. I on napisał na tym, że to nie jest Pink Floyd. Aha. Czyli... napisał, to nie jest Pink Floyd. Ale podpisał się, złożył autograf. Podpisał się, tak? Znaczy on uwiadamia. No ja wiem, tak. Twojego odbiorcę, zwycięzcę licytacji. Że na tej płycie nie ma Pink Floyd. No ja rozumiem, ale są po pierwsze autografy, jest pierwsza część The Wall. Druga. Druga, aha, to tak się pomylono, tak. W tę stronę, rozumiem. Tak. Druga część The Wall. Tak jest. Natomiast no jest w zasadzie... I Roger Waters. No ale jest też premia w postaci innej muzyki, innego zespołu. Jeżeli ktoś musi mieć płytę Midnight Oil, Midnight Oil koncertową, to ma szansę kupić. Płyta jest. I on jest gratis. Mm-hmm. Proszę Państwa, dobrze. Bardzo nietypowy zestaw. Panie Piotrze, ja bardzo Panu dziękuję za ten dar, a za moment rozpoczniemy licytację. It's the most wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. 21 minut po 16 i 7 trójek na początku 22. Panie Rafale, mam nadzieję, że dobrze zanotowałem. Panie Rafale, słyszymy się? Halo? Tak, słucham. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, to ja słucham pańskich propozycji. Panie Kubo, dzwonię z Bielska Białej, wobec tego nie wypada mi licytować nic innego jak kadru z Rexiem, aha, za które proponuję 2333 zł. 2333, to profesjonalnie na to, jak się dowiedziałem, to się mówi celuloidy, chociaż ja też używałem nazwy klisze, kadry, ale tak naprawdę celuloidy z Rexiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Panie Rafale, 2333. Po raz pierwszy dla pana dziękuję, pozdrawiam, pan Michał jeszcze, panie Michale, halo? Witam serdecznie, panie Kubo. Witam pana, kłaniam się. No więc biżuterii od Pary Prezydenckiej. Tak. 3333 zł. 3333. Rozpoczęła się poważna, jak sądzę, licytacja. Mam nadzieję, panie Michale, do usłyszenia. Ja również, panie Kubo, do usłyszenia. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. Mam nadzieję, że wszyscy pamiętają o płycie Święta bez granic. Fantastyczne piosenki, no i piosenka oczywiście Przyjaciół Karpia 2019, również na płycie Święta bez granic, dochód w całości z płyty będzie trafi na konto Fundacji Świętego Mikołaja. Mam nadzieję, że pamiętamy o SMS-ach 75 45, 75 45. Czekamy cały czas na SMS-y, na Państwa ciepłe, gorące, świąteczne SMS-y o treści pomoc. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 16:07 na początku 22. SMS-y o treści pomoc wciąż niezbędne. 75 45, 75 45. Pan Sebastian, panie Sebastianie, witamy pana, halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, co kupujemy? No płytę po takim pięknym... zapowiedzi. Pana Piotra. A wie pan, że ja mam już ponad 4000 za tę płytę? Wiem i chciałem zaproponować 5, ale ponieważ tak ciężko jest się dodzwonić, to od razu proponuję 6666. Ja bym skorzystał z pomocy doradcy w tej sprawie, doradcy finansowego, i przyznam, że jeżeli pan by mnie zapytał o zdanie, co robić w takiej sytuacji, proszę skierować do mnie takie pytanie. Kupować? No tak, ale ja myślałem, że pan zapyta, co robić. A co pan proponuje? O, właśnie, czekałem na to pytanie. Ja bym proponował, by 7 tysięcy zaproponować, bo to zwiększa pana szanse. Zaproponowałbym 7, ale chcę zaproponować 6, 6, 6. Aha. Dlatego, że dzisiaj akurat się odbywa koncert Ja jestem z Łodzi i jest taka polska grupa, która jest chyba znana na całym świecie. Pan Piotr nieraz ich puszcza. Wejder będzie w Łodzi. Rozumiem. Dlatego 6, stąd 4, taki wybór. Naturalnie. Taki wybór. Proszę bardzo, panie Sebastianie, zanotowałem. Pozdrawiam pana naturalnie. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam. Halo? Panie Piotrze, słyszymy się? Halo, halo. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzwonię w sprawie płyty, ale usłyszałem, że padła moja cena, więc nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć 7666. Ja ostrzegałem pana Sebastiana. Doradzałem tak, dobrze, tak. Prawda? No nie posłuchał. Tak, no to dobrze. Cóż. Bardzo dobrze. Nie będę stawał na drodze do nieszczęścia. 7666 od pana, tak? Tak jest, tak. Odnotowałem. To proszę państwa za płytę The Wall z podpisami muzyków grupy Pink Floyd. Prezent od Piotra Kaczkowskiego. Jak słyszeliśmy, ta płyta bardzo, bardzo nietypowa. Panie Jarosławie, witam. Dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Na co miałby pan ochotę? Chciałbym zacytować Reksio. No. Celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. Pięknie oprawione. Piękne, jasne paspartu w ramkach. Ile pan proponuje? Panie Kubo, 4 trójki. 3333. Odnotowałem naturalnie. Kłaniam się panu bardzo nisko. Pozdrawiam pani Annę. Jeszcze pani. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam wycytować koszulkę Roberta Lewandowskiego. Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego, a w komplecie jeszcze jubileuszowa koszulka PZPN z autografami wszystkich naszych kadrowiczów. Co więcej, obie koszulki pięknie oprawione w ramkach za szkłem. Ile pani proponuje? Dokładnie tak. To ja zacznę od 1333 złota. 1333 dla pani Anny po raz pierwszy za koszulkę Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego i koszulkę PZPN z autografami kadrowiczów. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Przypomnę życzliwie, już mam pierwszą informację, proszę państwa, ponad 10 tysięcy na koncie Fundacji Świętego Mikołaja już teraz przez 20 kilka minut. Mój Boże, może pobijemy jakiś rekord? Za sprawą państwa oczywiście SMS-ów. 75-45. SMS-y o treści pomoc. 27 już prawie minut po godzinie 16. Czy ja mówiłem o magicznej, specjalnej kuli od kabaretu Ani Mrumru? Do tego zestaw płyt DVD. No i zaproszenie na dowolny wcześniej umówiony oczywiście koncert. Mówiłem, ale najpiękniej to zrobi sam kabaret. Szanowni Państwo, w tym roku na licytację przekazujemy magiczną kulę ze skeczu Jasnowic. Jest to potężna moc patrzenia w przyszłość, w przeszłość i w teraźniejszość, a głównie w teraźniejszość. Co prawda zasięg przewidywania jest krótki, bo 3-4 dni, no ale zawsze. Najważniejsza jest skuteczność. Drodzy Państwo, do tej kuli dorzucamy jeszcze wszystkie wydawnictwa DVD, jakie kiedykolwiek kabaret Ani Mrumru wydał. Także będzie można sobie odszukać skecz o Jasnowidzu, obejrzeć i sprawdzić, jakie wielkie moce posiada ta wylicytowana kula. Na przykład teraz trzymam tę kulę w ręku i wiem, że w ciągu najbliższych 15 minut w Radiowej Trójce pojawi się piosenka. A zatem kula działa. No po prostu wróżbita, prawdziwy cud. Understand someday, one day you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us. Ostatnia piątkowa, proszę państwa, szansa na to, aby pięknie wydać pieniądze. 75-45, 75-45, to w sprawie SMS-ów. SMS-ów o treści pomocy wraz ze mną pani Izabela Stawicka. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Fundacja Świętego Mikołaja. To ile tam na koncie? Nie nadążam podawać panu tej kwoty, bo to, co dzisiaj się dzieje, to jest coś niesamowitego. W tym momencie, w tej sekundzie to jest 11 200, ale już jest 11 240. Zmienia się bez przerwy. 75-45. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Panie Szymonie, witam, dobry wieczór. Halo? Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, co kupujemy? Mowę motywacyjną trenera Taylora. O, bardzo proszę, mowa motywacyjna trenera koszykarzy Mike'a Taylora. No zasłynął z tych mów do koszykarzy, ale ponoć potrafi każdego zmotywować. Ile pan proponuje? 1333 na początek. Odnotowałem, pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Michał jeszcze z nami, panie Michale, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo, ja chciałem zaproponować, bo chyba wszyscy zapomnieli o tych płytach męskiego grania. Może na dobry start 444 zł za płytę. 444, bardzo dziękuję za tę propozycję. Podwójnie platynowa płyta, rzecz jasna uprawiona. Męskie granie 2018, to prezent od Krzysztofa Zalewskiego i Dawida Podsiadły. Kto da więcej? McCartney specjalnie dla Państwa. Program trzeci, trójkowa świąteczna licytacja. 7 trójek na początku 22. 75-45 to w sprawie SMS-ów tak bardzo potrzebnych. 75-45 SMS-ów o treści pomoc. Panie Dariuszu, witam, dobry wieczór, kłaniam się panu, halo? Wieczór, kłaniam, wieczór. No i co dobrego? No płytę Floydów. Płytę... Floydów. Pink Floydów, tak. Tak jest. Za ile, drogi panie? Bo tu już spojrzałem, mam 7666. Zatem ciekaw 10 jestem... 10 tysięcy. 10 tysięcy od pana po raz pierwszy. 10 tysięcy po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. I jeszcze jeden słuchacz. Kto tam? Halo, dobry wieczór. Panie Grzegorzu, witam pana. Halo? Dobry wieczór, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, a pan... Proszę płytę za 11 tysięcy. 11 tysięcy. I Reksia za 5 tysięcy. I Reksio, celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej za 5, tak? Tak. Za 5 tysięcy, dobrze, czyli zagramy na dwa fronty. Bardzo panu dziękuję. Jeszcze ktoś na antenie? Halo, dobry wieczór, kto tam? Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam pana. Kłaniam się panu. Panie Piotrze, co kupujemy? Płytę Męskie granie. Męskie granie. Ile pan proponuje? 2018. Ha, a skąd taka końcówka? No, płyta. Aha. 2018. Męskie granie. A, tak pan wykombinował. No pięknie. No tak, to ma sens, proszę pana, że też ja na to nie wpadłem. No ale to prosty redaktorski łepek. 2018 zł. Bardzo panu dziękuję za podwójnie platynową płytę Męskie granie 2018. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Proszę państwa, mamy dziś do sprzedania koszulkę Bayernu Monachium z podpisem Roberta Lewandowskiego oraz jubileuszową dodatkowo koszulkę PZPN-u z autografem wszystkich naszych piłkarzy, reprezentantów Polski. To pięknie oprawione za szkłem. Na razie, jak sądzę, cena symboliczna 1333 zł. O tych prezentach Jan Kałucki. Kapitan reprezentacji Polski był w tym roku wyjątkowo zadowolony, bo demonstrował życiową formę i zdobywał bramki częściej niż kiedykolwiek w swojej karierze. Lewandowski! And what a goal it is! Lewandowski! To również rok rekordów Roberta Lewandowskiego. Strzelił przynajmniej jednego gola w 11 ligowych meczach z rzędu. W klasyfikacji wszechczasów Bundesligi wskoczył na trzecie miejsce. W Lidze Mistrzów też jest nie do powstrzymania. W dużej mierze dzięki Lewandowskiemu biało-czerwoni bez większych problemów zakwalifikowali się na przyszłoroczne Mistrzostwa Europy. To wszystko sprawia, że kapitana reprezentacji Polski sadza się do jednego stolika z Leo Messim czy Cristiano Ronaldo. Można wylicytować koszulkę Bayernu Monachium podium z autografem Roberta Lewandowskiego. To właśnie w niej kapitan reprezentacji Polski strzelił na początku listopada Borussii Dortmund 2 gole. Fajnie, no mam nadzieję, że w tej koszulce po końcówce sezonu będziemy się cieszyli nie tylko z jednego czy z dwóch trofeów, ale jeszcze więcej i liczę na to właśnie, że tak będzie. Dodatkowo mamy jeszcze jedną perełkę. Replikę koszulki reprezentacji Polski z 1921 roku. Została ona przygotowana specjalnie z okazji stulecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Rarytas nie do kupienia z podpisami naszych reprezentantów, m.in. Roberta Lewandowskiego, Kamila Glika, Kamila Grosickiego i selekcjonera Jerzego Brzęczka. To może być, proszę Państwa, magiczny wieczór. Za sprawą Państwa SMS-ów mamy już na koncie Fundacji Świętego Mikołaja 14 175 zł. Czy ktoś jeszcze może nam pomóc? 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y cały czas, non-stop, o treści pomoc. Tymczasem na antenie pan Karol. Panie Karolu, witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, co kupujemy? Płytę The Wall. No, to może być rekord. Za ile? A ile to opcja stoi płyta? O, proszę pana, grubo powyżej 11 tysięcy. No to 12 333. Odnotowałem, pozdrawiam. 12 333 od pana Karola. Panie Piotrze, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, kłaniam się. Co dwie pana... rzeczy chciałbym zalicytować. A bardzo proszę, będzie mi bardzo miło. Nawet proponowałbym trzy, ale zacznijmy od dwóch. Zatem? Pozostaniemy przy dwóch. Niech będą koszulka Roberta. Aha, za ile? Za 3333. Naturalnie. I co jeszcze? I płyta Dawida też za 3333. To jest podwójna platynowa płyta Męskie granie od Krzysztofa Zalewskiego, Dawida Podsiadły. Mam już od pana 3333. Dziękuję za tę propozycję i pozdrawiam. Przypomnę, proszę państwa, 75-45. 75-45. Czekamy na państwa SMS-y. SMS-y o treści pomoc. Panie Robercie, co dobrego? Halo, dobry wieczór. Panie Robercie? Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. Kłaniam się panu. Witam również. Również. Co pan będzie licytował? Chciałbym licytować koszulkę Roberta Lewandowskiego. Ile pan proponuje? Bo mam prawie 4 tysiące, jak słychać. Tak, no to imię zobowiązuje, dlatego proponuję 5333. 5333 za koszulkę Bayernu Monachium z autografem Roberta Lewandowskiego i druga koszulka PZPN-u z okazji stulecia z autografami wszystkich piłkarzy. Pozdrawiam i dziękuję panu. Pan Wojciech jeszcze. Panie Wojciechu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Kłaniam się. Ja wracam do tematu Reksia i proponuję 6003 trójki. 6333 za celuloidy z Reksiem ze studia filmów rysunkowych w Bielsku Białej. 6333. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. Panie Mateuszu, jeszcze pan. Halo? Dobry. Dobry wieczór, panie Mateuszu. Troszkę bliżej telefonu zapraszam. Słyszymy się? Tak. O, może teraz troszkę lepiej. Co będziemy licytować? Płyta The Wall. Za ile, panie Mateuszu? 13 313 zł. W ten sposób. Dobrze. Odnotowałem 13 313 za płytę The Wall. Pan Mariusz dodzwonił się do nas. Panie Mariuszu, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór, dobry wieczór. Chciałem wylicytować płytę Męskiego grania dla mojej żony Honoraty, która czeka w domu na mnie. Mhm. Za kwotę 4333. Proszę bardzo. 4333. No, życzę szczęścia, bo tu podejrzewam, że konkurencja będzie spora. Przypomnę, proszę państwa, dziś wyjątkowo finały rozpoczniemy tuż przed 18, a po 18 no to już będzie szaleństwo zupełne. 7 trójek na początku 22. Mam wrażenie i nadzieję, że dobrze zapamiętałem. Czy to pan Tomasz? Panie Tomaszu, halo? Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór panu, kłaniam się. Co kupujemy? Magiczną kulę kabaretu, no. Animruru. Prawda? Że warto? No warto na pewno. Wie pan, proponuję 3333 zł. Bardzo panu dziękuję, bo jak pan słyszał, do 3-4 dni absolutnie wróżby się sprawdzają. Powyżej 4 dni jest kłopot, ale do 3 dni to niemalże 100% rozpoznanie sytuacji. Halo? No tak, słyszę. 3000, zatem 333 przyjąłem od pana. Bardzo dziękuję. Ktoś jeszcze na antenie? Halo? Kto mówi halo? Pan Piotr? Panie Piotrze, czy to pan? Halo, halo, tak. O, dzwoniłem, widzi pan. Wcześniej. Rozpoznałem pana po głosie. Tak czułem, że to pan. Cieszę się bardzo. Idę za pana radą i miałem 7666 za płytę Pink Floyd, więc teraz 16333. No właśnie, wreszcie ktoś skorzystał z doradztwa finansowego na poważnym poziomie. Zatem zaraz, chwileczkę, czy ja dobrze zapamiętałem? 16 tysięcy pan proponuje ile? Tak, 333. 16333 za niezwykłą, niepowtarzalną płytę The Wall z autografami muzyków Pink Floyd. No a w środku, jak wiemy, niespodzianka. 16333 po raz pierwszy. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku, 22. Panie Krzysztofie, witam pana, dobry wieczór, halo? A może nie pan Krzysztof. Mogłem coś, proszę państwa, pomylić w tym szaleństwie. 7 trójek na początku, 22. Program trzeci, 20 minut pozostało do 17. Do telefonu wrócimy za chwilę. Dziewiętnaście minut do 17. I just came back from a lovely trip along the Milky Way. I stopped off at the North Pole to spend a holiday. I called on dear old Santa Claus to see what I could see. He took me to his workshop and told his plans to me. So you better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Panie Jarosławie, witam pana, dobry wieczór, halo. Halo. Witam, witam. Ja również. To się nawet dobrze składa, bo jest szansa, że się porozumiemy. Panie Jarosławie, co pan kupuje? Panie Kubo, koszulka Roberta Lewandowskiego oraz t-shirt Rexia. Proszę bardzo, zacznijmy od koszulki. Za ile? 10 tysięcy. 10 tysięcy, odnotowałem. No a celuloidy Rexia? 7 tysięcy. 7 tysięcy. Ma pan świadomość, że to są właściwie celuloidy nie do kupienia. Tego na rynku nie ma. No i pewnie jeszcze parę razy dzisiaj porozmawiamy. 7 tysięcy od pana po raz pierwszy. Bardzo panu dziękuję. Pan Karol jeszcze. Panie Karolu, halo. Dobry wieczór ponownie. Dobry wieczór panu. W sprawie płyty The Wall, Pink Floydów. Tak. 17333, ale panie Kubo, w związku z tym, że wiem, że ta płyta już będzie totalnie za chwilę poza moim zasięgiem, chciałbym prosić o zestaw płyt, jeśli mogę. Naturalnie, a jeśli pan przegra licytację, czego oczywiście nie życzę, to za zestaw płyt trójkowych z karpiem na czele ile pan proponuje? No tradycyjnie 1000 zł. A czy kubki z autografami są dostępne? Są, ale dzisiaj strasznie podrożały i kosztują majątek. A ile pan proponuje za ten kubek, czy też kubki? 200 zł za jeden. No widzi pan, no tu jest kłopot, bo w tej chwili na giełdzie notowania są na poziomie 333 zł za kubek. Taka jest sytuacja. Wspaniale. W takim razie poproszę 5 takich kubeczków. Dobrze, ale to rozumiem, że bez względu na ciąg dalszy pana udziału w licytacji, tak? Oczywiście, tak. Z tym, że bardzo bym prosił, jeżeli mógłbym prosić o autograf pani Michniewicz i pana Rosiaka. No rozumiem. No i oczywiście pana, panie Kuborcy, jak najbardziej. No już się bałem, że pan nie poprosi. Dobrze, to co ja sprzedałem? 5 kubków za 333 zł. Tak. Razy 5, zestaw tak. Płyt, i zestaw tak, płyt zestaw za 1000 płyt. Złotych. A no być mam może... nadzieję, że płytę jeszcze. A być może tak. Ale kto wie. Ale kto wie. Pozdrawiam pana i bardzo panu serdecznie dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, czas najwyższy. Kłaniam się panu. Przeniesiemy się na chwilę za ocean. Tam w Waszyngtonie Marek Wałkuski na wygnaniu. Halo, dobry wieczór panu. Słyszę, że pan garderobę sprzedaje dzisiaj. Ja mam parę starych marynarek. Aha. Parę z krawatów, których nie używam. Mhm. Może weźmie pan. Wie pan, że muszę panu powiedzieć, że z tymi różkami renifera na głowie, z lampkami za uszami, wygląda pan po prostu pięknie, ujmująco i wzruszająco. I moim skromnym zdaniem, nie wiem co na to słuchacze, powinien pan tak występować na co dzień. Ja bym pana nawet widział... właśnie na co dzień, tylko pan o tym nie wie co dzień. Ja bym pana nawet widział tam na tej trawie przed Białym Domu uczestniczącego w konferencji z prezydentem Trumpem. Nagle pan zapala lampki za uszami i budzi pan ogólną ciekawość. To ja może dzisiaj mi się uda, bo dzisiaj prezydent Trump wieczorem odlatuje na Florydę. On sobie robi długie wakacje. Aha. To może sobie założę coś takiego na głowę. Gustownego, tak. Tak, takiego gustownego. Nie rzucającego się w oczy proponowałbym. Mhm. Przed naszą rozmową puścił pan piosenkę o świętym Mikołaju. Wie pan, jak jest po hawajsku święty Mikołaj? Nie mam pojęcia. Papa Noel? Kaka, nie, przepraszam, Kanakaloka, tak się nazywa święty Mikołaj na Hawajach. Bardzo pięknie. A wesołych świąt to jest Mele Kalikamaka. A choinkę już pan ubrał w domu? Mamy choinkę. A ładna? Żona wybierała, więc nie może być brzydka. No to nie, to pan nie ma wyjścia, musi pan chwalić. Proszę pana, to bardzo ładna w tym roku. Przed rokiem, pamięta pan, jakiego rosomaka do domu przyniosłem? W tym roku już postawiłem warunek, sam nie kupuję choinki. Bo pan źle kupował, bo panu sprzedawca proponował taką choinkę do góry nogami, z tego co pamiętam. To tak było chyba. No mniej więcej tak ona wyglądała. Izba Reprezentantów tymczasem uchwaliła impeachment, jak wiemy, ale w Senacie większość mają Republikanie, czyli w zasadzie panu prezydentowi chyba się nic nie stanie, prawda? No tak, mniej więcej wiemy, właśnie dokładnie wiemy, jak ten film się skończy, czyli prezydent Trump nie zostanie pozbawiony urzędu, dlatego że aby go usunąć z urzędu, trzeba 2/3 głosów w Senacie, a tam demokraci nawet nie mają większości. Więc nawet gdyby kilku senatorów, co nie jest powiedziane, ale nawet gdyby kilku republikańskich senatorów się wyłamało, to i tak prezydent Trump stanowiska nie straci. To jak, pytanie, jakie sobie w tej chwili wszyscy zadają, to jest, jakie będą polityczne skutki tego, co się dzieje, czyli impeachmentu i procesu późniejszego w Senacie, w tej procedurze. Prezydent Trump uważa, że paradoksalnie to będzie działać na jego korzyść. Nawet stwierdził podczas ostatniego wiecu, że demokraci popełniają polityczne samobójstwo. On próbuje to w ten sposób przedstawić. Demokraci są, mają obsesję na punkcie impeachmentu, próbują podważyć wynik demokratycznych wyborów z powodu jakiejś tam drobnej rzeczy, a właściwie niczego. Próbują pozbawić go urzędu, a on zajmuje się sprawami, które są ważne dla Amerykanów, takie jak miejsca pracy, jak urlop macierzyński po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych, jak niskie bezrobocie itd. itd. No tak, itd. Czy lampki za uszami jednego z dziennikarzy podczas konferencji. Panie redaktorze, bardzo pana przepraszam, ale telefony dzisiaj są bardzo, bardzo ważne, jak pan wie. Pan Maciej na antenie, witam, halo, dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Panie Kubo, jestem lekarzem i pytania od moich pacjentów są coraz ciekawsze. Ja myślę, że ta kula naprawdę będzie niezbędnym narzędziem mojej pracy. No, oczywiście, że tak. Zwłaszcza, że w instrukcji obsługi kuli wyczytałem, że absolutnie można zwracać się również w sprawie porad medycznych. Także dobrze pan trafił. Zdecydowanie mi ułatwi pracę i moja propozycja to jest 3666 zł. Odnotowałem, pozdrawiam pana, dziękuję. Kłaniam się, pan Michał jeszcze. Panie Michale, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. W zeszłym tygodniu nie udało mi się tej rurki do Krakowa sprowadzić. Ach, wie pan, jak ja to przeżyłem? Nawet pan nie zgadnie. No, ale ja czekam na płyty z pana i pana Niedzieckiego autografem. Myślę, że to też mnie pocieszy. Panie Kubo, spróbujmy. Reksio. Oczywiście. 8333. 8333 za celuloidy z Reksiem. Dodam, że namówiłem przyjaciół, których z Czernichowa, których w zeszłym tygodniu pozdrawiałem. Liczę, że włączą się do aukcji w ten piątek, ostatni. Oby. Bardzo dziękuję i pozdrawiam pana. Dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Pawle. Ja, jak pan Marek zaproponował te marynarki, to ja bym tak jedną za 5000 chętnie kupił. Marynarkę? Ale czyją marynarkę? Pana Marka Wałkowskiego, bo powiedział, że ma kilka do oddania marynarek i krawatów. Ale wie pan, to jest taki... Ja mam jedną nawet taką świąteczną, może pan weźmie. To jest taki rozmiar, że... Nie wiem, czy to nie będzie wisiało na panu, a pan... jakiego wzrostu pan jest, panie Pawle? Znaczy, mam dobrego krawca, który dopasuje, a jak będzie wisiało, to też nie będzie źle. Boję się, że się nie dopnę. A no to w takim razie może wycyganiemy od redaktora dwie marynarki. Wtedy pan taką patchworkową sobie zrobi z dwóch. To też jest pomysł, prawda? Super, super. No dobrze, tak. To żarty żartami, panie Pawle. Zaraz, sprawdźmy nagle. Najpierw, panie Marku, czy pan rzeczywiście ma jakąś marynarkę gustowną do sprzedania? Mam nawet jedną świąteczną. A na czym polega świąteczność? No wie pan... No ale co ona tam ma? Tak jak sweterki świąteczne. Ja za 6 tysięcy biorę. Ale jak ona wygląda, ta marynarka? No ona jest taka świąteczna, motywy świąteczne. Ja pytam, bo czerwone, zielone. Ja jestem tutaj, występuję jako rzecznik interesu pana Pawła, żeby pan nie kupił po prostu, wie pan, kota w worku. Bo taki gość ze Stanów to wmówi nam wszystko, a potem będziemy musieli w tym chodzić. Znaczy, panie Kubo, ja panu chętnie tu marynarkę na napad pożyczę. A no tak, oczywiście, zwłaszcza, że kolorowa, to po prostu wtopię się w tłum jak nikt. 6 tysięcy, panie Pawle, proszę bardzo, marynarka, finał zatem przed nami, propozycja padła, ja przyjmuję, czymś jeszcze pan zainteresowany, oprócz marynarki? Już z mojej szafy, czy tak w ogóle? Licytacji, więc na razie marynarka, myślę, że jest dobrze, a... Panie Pawle, zrobimy tak, w związku z tym, że przedmiotów dzisiaj, jak wszyscy wiemy, bardzo, bardzo dużo, troszkę więcej, bo aż 7, to ja proponuję, że już teraz sprzedam panu tę marynarkę kolegi Wałkuskiego. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci, proszę państwa, marynarka sprzedana, bo szalejemy z tymi finałami potem. Panie Pawle, także w ten sposób stał się pan właścicielem okazyjnie kupionej marynarki. A ja już darmo dorzucę świąteczny krawat do tej marynarki już. No dobrze, może tak być. Pan Piotr jeszcze. Panie Piotrze, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Czym pan zainteresowany, panie Piotrze? Męskie granie, 2,18. Męskie granie, za ile? 4,666. 4,666. Odnotowałem, panie Piotrze. Jeszcze, panie Marku, przepraszam, ale jeszcze pan Wojciech. Panie Wojciechu, witam, dobry wieczór, halo. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór. A ja dalej Reksio, który jest moim ulubionym psem, więc o 1000 zł chciałbym stawkę podbić. Czyli mamy 9333 zł, czy tak? Tak jest, tak jest. Dokładnie tak. Wracamy jeszcze na chwilę do Stanów, do Marka Wałkuskiego w Waszyngtonie. Słyszałem, że papierosy będą legalne od niebawem, tylko dla osób powyżej 21 roku życia. Czyli to podobnie jak z alkoholem w Stanach, prawda? Tak, żeby wejść w Stanach Zjednoczonych do baru albo żeby kupić sobie piwo, to trzeba mieć 21 lat, trzeba dowód osobisty pokazać. No i teraz trzeba będzie mieć 21 lat, żeby kupić papierosy w całych Stanach Zjednoczonych. Kongres uchwalił taką ustawę, którą prezydent Trump z pewnością podpisze, bo poparcie takiej ustawy zapowiadał. To dotyczy i papierosów, i elektronicznych papierosów, wszelkich wyrobów tytoniowych. Także historyczne wydarzenie w Stanach Panie Zjednoczonych, Marku, bo do tej pory to było 18 lat. Panie Marku, wie pan, tak sobie teraz pomyślałem, że sukcesywnie w zasadzie pana garderoby możemy wyprzedawać, bo całkiem przytomnie nam idzie. Bo marynarka za 6 tysięcy, no to sam pan przyzna, że jest to wynik, prawda? No jest, ja mogę zorganizować, nie wiem, ze 100 marynarek i zrobimy biznes. Tak, na rzecz oczywiście Fundacji Świętego Mikołaja. Napad będzie? Oczywiście, że tak. Bo czasu już niewiele, czy ma pan jakiś napad dla nas? Może spektakularnego nie mam, ale mam napad taki budujący, który pokazuje, że na aktywność zawodową nigdy nie jest za późno. W stanie Nowy Jork 77-letni mężczyzna dokonał skutecznego napadu na bank, chwilowo skutecznego, bo potem został schwytany, ale sam napad się udał. No i co, to tyle? A wie pan, to nędza jest. Po prostu ja myślę, że jak pan czegoś to sam... To żeby panu zrekompensować. Nie, tak, no to wie mało pan. Efektowny ludzie, napad. Ludzie czekają tydzień, a tu po prostu taka wykałaczka. No jakieś to, nieporozumienie. Ja myślę tak, panie kolego, że jak pan sam czegoś nie zacznie aranżować, to my daleko nie zajedziemy. To ja słabo to widzę, no ale... Musi pan mi pomóc, ale... Dam panu szansę za tydzień, tak? Żeby panu zrekompensować ten mizerny napad... No pewne rozczarowanie, to... To powiem panu, że moja żona się na akrobatykę zapisała, także będziemy mieli o czym mówić w nowym roku. No tak, życzę jej oczywiście zdrowia, żeby było... żeby było o czym mówić. To jest naturalne. Panie redaktorze, ukłony zatem dla żony. Dużo zdrowia. Dla żony już teraz życzę pozdrowienia i bardzo dziękuję. 6 minut do 17. Jeszcze telefony przed serwisem zdążymy. Kto tam? Czy to pan Wojciech? Panie Wojciechu, halo? Tak jest. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam pana. Co kupujemy, panie Wojciechu? Ja bym chciał wylicytować, bardzo bym chciał wylicytować płytę Pink Floydów. Proszę bardzo. Tyle tylko, że tu sprawa, jak pan wie, już jest bardzo, bardzo poważna. No słyszałem. Mhm. To ile pan proponuje? Tak, na dzień dobry 18 tysięcy. Postawił pan znak zapytania na końcu. Znaczy, czy pana to zadowala w ogóle taka propozycja? Bo nie, ja mam zawsze niedosyt, ale propozycja jest absolutnie bardzo zacna, panie Wojciechu, także przyjmuję 18 tysięcy po raz pierwszy, choć tak czuję po pana głosie, że jeszcze się usłyszymy po 17. Pozdrawiam pana, pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, witam. Panie Piotrze, troszkę proszę, aby pan ściszył radio. Już ciszam. Dobry wieczór, panie. I już pana słucham. Tak, co kupujemy? Tak jest. Teraz tylko nie do końca jestem pewny, jaka jest kwota za magiczną kulę. Tam było 4000. Ja bym na pana miejscu mnie nie pytał, bo ja zawsze zawyżam. Wie pan o tym? No, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale dobrze. Okay. Nie, ja odpowiem, ale mało precyzyjnie. Prawie 4000, o tak powiem. Okej, okay, dobrze, prawie 4000, czyli zróbmy 3000. 3000? 3000 i na końcu 3900. O, widzi pan, to jest propozycja. Bardzo panu dziękuję. 3999 zł od pana Piotra. Jeszcze pani Ola na krótko. Pani Olu, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Ja bym chciała wylicytować płytę Męskie Granie. Bardzo proszę, za ile? Za 5000. 5000, pani Olu, zanotowałem i bardzo serdecznie pani dziękuję. Proszę państwa, cały czas czekamy na państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Powoli, bardzo powoli zbliżamy się za sprawą SMS-ów do 17 000. Troszkę jeszcze brakuje. 75-45. 75-45. Bardzo prosimy o SMS-y o treści pomoc. Sponsorem akcji Święta bez granic była PGE, Polska Grupa Energetyczna. Autopromocja. Jeśli potrzebują państwo inspiracji do wspólnego kolędowania, proszę dalej nie szukać. Artysta wychodzi państwu naprzeciw. Nagrał wspaniałą, świąteczną płytę, a w najbliższą niedzielę pojawi się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Marcin Wyrostek z zespołem i jego Harmonia Świąt. Transmisję tego koncertu rozpoczniemy w Trójce w niedzielę tuż po 19. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować 3 urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty jak coś powiesz, to... Ty... Serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie baw się. Nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się. Raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał. Poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano. To ja, twój Gacz. Nadaj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox. Nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący po gromca kaca. Zdrowit. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprasza na koncert piosenek Katarzyny Sobczyk Opowiedz mi swoją historię. Wystąpią Karolina Broda, Dominika Hoffman, Karolina Lizer, Natalia Orkisz, Paulina Szlachcic. Program Pierwszy Polskiego Radia, sobota 21 grudnia tuż po godzinie 21. Zapraszamy. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład idealny na święta filet z Miruny. 2,29 za 100 gramów. A masło ekstra łosickie tylko 3,39 przy zakupie 3 sztuk. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Przedsiębiorco. Od 1 stycznia 2020 roku rusza elektroniczna baza danych o odpadach. Co to oznacza? Koniec z papierowymi dokumentami. Od nowego roku ewidencję odpadów i sprawozdawczość będziesz prowadził wyłącznie w BDO. Wejdź na www.bdo.mos.gov.pl i dowiedz się więcej. Kampanię sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wybierasz sportową elegancję czy styl uliczny? Wybierz swój świat. To ostatni moment, by skorzystać z kumulacji ofert w salonach BMW. Modele gotowe do odbioru, dostępne również w promocyjnym leasingu 0%. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl.